Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Po sezonie pełnym sukcesów wrócił do rodzinnego Zębu na Podhalu. Kamil Stoch dzisiaj został gorąco powitany przez swoich fanów i bliskich. Poważne zmiany są potrzebne. Najpierw jednak dyskusja o szczegółach. W tym serwisie Trójki sprawdzimy, co eksperci mówią o planach zmian w prawie pracy. Rosyjscy oligarchowie mogą być zaniepokojeni. Amerykańskie sankcje zaczynają ich bić po kieszeni. Kamil Stoch powitany w rodzinnym Zębie. Nasz najlepszy skoczek wrócił na Podhale po sezonie, w którym zdobył trzecie w karierze mistrzostwo olimpijskie. Brązowy medal w drużynie, a także wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz prestiżowy turniej czterech skoczni. Stoch dziękował kibicom i rodzinie za wsparcie. Lubię wygrywać zawody, bo jest, wtedy mam poczucie po prostu, że jakby to jest dla mnie taka wielka nagroda za to, co osiągnąłem, ale najbardziej lubię momenty, kiedy mogę dzielić tą radość z innymi ludźmi, z kibicami, którzy jeżdżą z nami po całym świecie, ale też z moją rodziną, która jakby nie zawsze jest ze mną, nie zawsze ma taką możliwość, ale w takich najważniejszych momentach jest. Poza sukcesami na igrzyskach w Pjongczangu, Stoch w minionym sezonie wygrał 9 konkursów Pucharu Świata, w tym 4 w ramach turnieju czterech skoczni. Zdobył też srebro indywidualnie i brąz w drużynie podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Zmiany w prawie pracy są konieczne, ale potrzeba dyskusji o szczegółach. Tak mówił w Polskim Radiu 24 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, profesor Mirosław Włodarczyk. Jak wyjaśnił, kodeks pracy pochodzi z 1974 roku. I mimo kilku nowelizacji wymaga poważnych zmian. Mamy nową sytuację społeczną, nową sytuację także gospodarczą. To wymaga modyfikacji. Ekspert Solidarności i członek Komisji Kodyfikacyjnej Jakub Schmidt uważa, że idea wprowadzenia do kodeksu pracy elastycznych umów nie jest zła. Wszystko rozbija się tak naprawdę o konkretne rozwiązanie. Myślę, że jest ryzyko rzeczywiście, że właśnie te elastyczne umowy o pracę będą miały tendencję do wypierania tych umów o pracę, które mamy obecnie. Jak zaznaczył profesor Liwiusz Laska, członek OPZZ i wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej, całkowite uelastycznienie umów uderza w obywateli. Ludzie chcą wiedzieć, kiedy pracują, ile zarobią, że praca nie jest wszystkim dla pracowników. Pracownik idzie do pracy, bo musi, żeby móc funkcjonować w normalny sposób w społeczeństwie. A w marcu Komisja Kodyfikacyjna przekazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej 2 projekty ustaw. Proponowane przepisy przewidują m.in. większą elastyczność pracy, zmianę zasad wypowiadania umów na czas określony, promowanie dialogu społecznego i rozwijanie prawa układowego. Oba projekty zostały przyjęte stosunkiem głosów 10-3. Przeciwko były NSZZ Solidarność, OPZZ oraz pracodawcy RP. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia. Lekarze przypominają, że jedną z najczęstszych przyczyn zgonów nadal są choroby serca. Choć sytuacja w ostatnich latach się poprawiła, mówił w Polskim Radiu profesor Maciej Jesterliński z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Z radością trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach w Polsce zauważamy dzięki wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia chorób układu krążenia obniżenie wskaźników śmiertelności i stabilizację na poziomie wciąż wysokim, ale wskazującym na to, że działania środowiska i jednocześnie promocja zdrowia wśród naszych obywateli przynoszą efekty. A w tym roku hasłem Światowego Dnia Zdrowia jest zdrowie dla wszystkich. Eksperci chcą zwrócić uwagę na zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej. Według Światowej Organizacji Zdrowia każdy mieszkaniec naszego globu powinien mieć dostęp do koniecznych świadczeń zdrowotnych bez dodatkowych obciążeń finansowych. Dzisiaj nie ma tego co najmniej połowa światowej populacji. Amerykańskie sankcje zaczynają doskwierać rosyjskim oligarchom. W piątek Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie restrykcji wobec 7 biznesmenów z Rosji, 17 urzędników i polityków oraz 12 firm. Biały Dom poinformował, że ograniczenia są odpowiedzią na destabilizujące działania Rosji na arenie międzynarodowej. Jak mocno sankcje biją po kieszeni oligarchów, to wie nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Według Radia Echo Moskwy stan majątkowy objętego sankcjami Stanów Zjednoczonych oligarchy Olega Deripaski zmniejszył się o 957 milionów dolarów. Rozgłośnia wyjaśnia, że w ciągu pierwszych godzin od ogłoszenia amerykańskich restrykcji na giełdzie w Londynie doszło do gwałtownego spadku wartości akcji jednej z firm rosyjskiego biznesmena. Kolejni przedsiębiorcy z czarnej listy Waszyngtonu również zanotowali poważne straty. Objęty sankcjami szef banku WTB Andriy Kostin twierdzi, że amerykańskie restrykcje wynikają z niezrozumienia przez Waszyngtonu

hip-hop to wspaniałe słońce, aby godnie witać wiosnę. Nigerski gitarzysta i wokalista na rozpoczęcie Radiowego Domu Kultury wydaje i nagrywa pod pseudonimem Bombino. I myślę, że Bombino będzie powracało w kolejnych odsłonach Radiowego Domu Kultury. Poczekamy na więcej. Poza tym utworem Deran Deran. Nasz plan na dzisiejsze spotkanie jest napięty. Skończyły się świąteczne, spokojne klimaty. Mamy naprawdę bardzo dużo do opowiedzenia. Szczegółowy plan na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać. Będziemy dzisiaj sporo oglądać. Książka, na którą warto popatrzeć, wystawy, które warto obejrzeć i zrozumieć. Zapowiedź festiwalu, który rozpocznie się 19 kwietnia w Bremie i ma bardzo dużo wspólnego z polskimi artystami. Także przegląd filmów o sztuce Zakopane 2018 już od najbliższej środy. Po raz 21 przegląd weźmie w posiadanie całe miasto. O tym przeglądzie także poopowiadamy. A co więcej, na tym przeglądzie będziemy za tydzień. Radiowy Dom Kultury po raz pierwszy w swojej historii nadawany będzie z Zakopanego. To dokładnie za tydzień. Zaczynając oczywiście od tego, co zwróciło naszą uwagę w nadchodzących dniach, czyli od poleceń. Zacznę dzisiaj od siebie. Nie po raz pierwszy dzwonię do Barbary Palewicz. Zresztą Basia niedawno była naszym gościem. Przypomnę, że podczas tego spotkania uczyła nas, a także przy okazji mnie, jak wykorzystując palce produkować różne niesamowite rzeczy. I na naszym Facebooku Radiowego Domu Kultury można znaleźć dowód tego, że w 2 godziny wyplotłam coś niesłychanie długiego i to coś do tej pory ozdabia, to w cudzysłowie, nasz radiowy pokój. Basia teraz wymyśliła kolejną atrakcję, a zatem już nie zwlekając dzwonię na Śląsk. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ustajesz w wymyślaniu nowych wyzwań dla siebie, ale także dla tych, którzy chcą z tobą sztrykować. Co tym razem przyszło ci do głowy? Tym razem zapraszam do kopalni Guido, 320 metrów pod ziemię, gdzie będziemy razem z innymi miłośniczkami robótek na drutach sztrykować. Sztrykować, czyli robić na drutach, ale myślę, że jak ktoś przyniesie szydełko, też nie wygonimy. Czy to jest tak, że to spotkanie, ten pomysł dotyczy wyłącznie zainteresowanych sztrykowaniem? Czy mogą się podłączyć także ci, którzy chcieliby was poobserwować, a może pochodzić po samej kopalni? Ja bardzo serdecznie zapraszam osoby, które będą w tym dniu, czyli 28 kwietnia w kopalni Guido, bo spotykamy się w strefie K8, czyli tam, gdzie kończą się wszystkie wycieczki. Tam można do nas zajrzeć, można podpatrzeć, jak robimy na drutach, jak robimy na palcach. Nie tylko osoby, które są już wciągnięte w sztrykowanie, ale też nowe osoby, które mają ochotę spróbować. Oczywiście najczęściej sztrykują, czy też zajmują się tymi robótkami kobiety, ale czy do waszego grona miłośników sztrykowania dołączyli może jacyś panowie w międzyczasie? Są panowie, którzy sztrykują, ale jeżeli panie będą chciały przyjechać ze swoimi mężami, narzeczonymi chłopakami, to mamy dla nich specjalnie zorganizowaną szychtę, czyli takie zwiedzanie kopalni, gdzie można wykonywać prace górnicze, także dla panów też znajdziemy zajęcie. Dokładnie latem zeszłego roku wspólnie z Agnieszką Obszańską zjeżdżałyśmy szybem w kopalni Guido, byłyśmy 320 metrów pod ziemią, piłyśmy tam kawę, nie robiłyśmy na drutach, ale było to bardzo ciekawe przeżycie. Teraz najważniejsza informacja. Czy można się do was dołączyć, czy to jest po prostu propozycja dla tych pań, które już z tobą pracują i robicie sobie taką intrygującą wycieczkę? Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które mają ochotę się dołączyć. Z całej Polski można przyjechać. To jest akurat początek długiego weekendu, także można jakąś inną propozycję znaleźć na Śląsku i sztrykowanie na poziomie uznać za początek miłego wyjazdu. Można się do nas zgłosić, gorąco zapraszamy. A gdzie szukać informacji w sieci? W sieci jesteśmy na portalach społecznościowych jako sztrykowanie na poziomie, czyli Drutozjazd. Można wysłać też zgłoszenie na adres info@7oczek.pl, 7 pisana cyfrą. Odeślemy formularz zgłoszenia. Cała impreza nie jest imprezą komercyjną. Trzeba tylko zapłacić za wstęp do kopalni, także to nie jest duża kwota. Bardzo trzymam kciuki za to, żebyście pięknie pracowały, a właściwie żebyście pięknie pracowali. I do usłyszenia przy kolejnym twoim ekstrawaganckim pomyśle na sztrykowanie i robótki ręczne. Basia Palewicz była naszym gościem. Do usłyszenia. Oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka informacje i namiary na ten pomysł Barbary Palewicz. Mówimy o tym już dzisiaj, dlatego że no, w pewnym momencie miejsca się skończą, więc 28 kwietnia to jest data tego spotkania, ale zainteresowani powinni zapisywać się już teraz. Last chord, serce w kształcie serca. Miesza coś dni pod koniec sierpnia. Już wiem, jakby się kończył serial. Serce kort pograł ktoś. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Laskosz, zaraz znowu święta. Pograł ktoś, trzeba to odespać. Niby nic, oglądam całą noc tamten film, a trzeba to odespać. W te wakacje nauczymy się pożegnać. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Holak i Ralf Kamiński, ich plan na nadchodzące najlepsze, najgorsze wakacje. A teraz wybór Agnieszki Obszańskiej. Moje dzisiejsze polecenie to z jednej strony wydarzenie, które przed nami, z drugiej szersza historia o współdziałaniu i tworzeniu pewnej wspólnoty. Do rzeczy. Unsound to świetnie znany naszym słuchaczom krakowski festiwal muzyczny. Up to Date podobnie, z tym, że jego korzenie tkwią w Białymstoku, a już niebawem połączą swoje siły na wydarzeniu w Warszawie. Co to za pomysł, opowiada Małgorzata Płysa z festiwalu Unsound. Więc spotykamy się w pół drogi pomiędzy Białymstokiem a Krakowem, czyli przypadło na Warszawę, gdzie w klubie Jasna Unsound i Up to Date zaprezentują trzydniowy prawie, można to nawet nazwać mini festiwalem, trzy wydarzenia, które łączą stylistykę Unsoundu i stylistykę Up to Date'a muzycznie, ale też towarzysko i klimatycznie, więc myślę, że będzie bardzo miło. Jeszcze nie ogłosiliśmy wszystkich nazwisk, więc to, co mogę zdradzić, to już jest wiadome, to, że wystąpią m.in. Tim Hacker, Kablam, Anastazja Christensen, Ekman, także to są artyści, którzy łączą w usta dźwięki bliskie unsoundowym i Up to Date'owym brzmieniom. Poza tym oczywiście mamy tutaj grono przyjaciół, jest nasz stały od lat artysta Elton John, który jest praktycznie rezydentem Unsoundu i Up to Date'a, podobnie jak D-Tech, czyli też dyrektor Up to Date'a, który zagra back to back z naszą krakowską rezydentką Oliwią. Wszystko 19, 20 i 21 kwietnia. To jest też taka fajna inicjatywa, która opowiada trochę o tym, że nie trzeba wcale ze sobą konkurować, ale można się wspierać, łączyć i zrobić coś razem. Zdecydowanie. My bardzo oczywiście lubimy się i prywatnie, i zawodowo z festiwalem i z jego twórcami, także wzajemnie się inspirujemy i szukamy nowych, ciekawych pomysłów, zwłaszcza, że no, do Unsoundu jeszcze trochę czasu, a tutaj trochę bliżej, już nawet ogłosili część swojego programu, więc też to wszystko zapowiada się ekscytująco. Więc żeby coś do tego czasu ciekawego jeszcze zrobić, stwierdziliśmy, że taka kwietniowa, przedmajówkowa impreza, myślę, że dobrze nam wszystkim zrobi i pozwoli się nam spotkać w fajnym gronie. Up to Date Festiwal Białostocki we wrześniu. styczniu, Unsound tradycyjnie w październiku, to sobie możemy wszystko sprawdzać, będziecie pewnie dodawać poszczególnych artystów. Faktem jest, że festiwale festiwalami, ale spotykacie się razem w Warszawie od 19 do 21 kwietnia. Gdzie możemy śledzić wszystkie szczegóły? Na Facebooku cały czas ogłaszamy na stronie wydarzenia i na naszych profilach, zarówno profilu Unsoundu i UpToDate'a, więc zapraszam do śledzenia. Myślę, że lada dzień ujawnimy kolejne nazwiska, czyli brakujące prezenciki na naszej grafice, także polecam śledzić. Polecam i ja. UpToDate i Unsound łączą siły w Warszawie. Wpisujmy w kalendarze. A na miarę na oba festiwale, a także na ich wspólną inicjatywę na stronie polskieradio.pl/trójka. Ostatnio wzięło na przeszukiwanie historii zespołu The Kills, Getting Down właśnie z dawnych czasów, ale to dlatego, że wiosna wymaga takich no po prostu rytmicznych utworów. W naszym studiu gość Anna Karczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I to też jest osoba, która żyje w pewnym rytmie szybkim, ale też i cyklu, bo nie po raz pierwszy. Zapraszać będziemy w Radiowym Domu Kultury na weekend księgarni kameralnych. Jak zawsze przy tej okazji musimy wprowadzić to rozróżnienie. Księgarnia kameralna, czyli księgarnia, w której każdy jest ważny. Przychodzi człowiek i może spotkać się z książką, a nie z produktem. Tak to można ująć? To jest chyba jedna z ładniejszych definicji, jakie słyszałam jak na razie, więc tak, możemy tak powiedzieć. Myślałam o tym, to takie poetyckie ujęcie. No, ale rzeczywiście księgarnie kameralne to są te miejsca, które muszą włożyć sporo wysiłku w naszych czasach błyskających promocjami i centrami handlowymi na to, żeby przyjście do takiego miejsca znaczyło coś więcej niż po prostu szybkie zakupy. No tak jest trochę cel całego tego weekendu, bo możemy oczywiście cały czas mówić, że jesteśmy, ale to nie wystarczy, musimy też pokazać, co robimy tak naprawdę. Bardzo wiele z tych księgarni, szczególnie tych poza Warszawą, poza Krakowem, poza dużymi miastami, działa trochę na zasadzie domów kultury. Są takie miejsca, w których księgarnia jest jedynym miejscem, gdzie można się spotkać z kulturą i to jest bardzo ważne. Pisarze pewnie, tak? Na spotkania? No, z pisarzami niestety cały czas jest problem, dlatego że rynek książki rządzi się jednak takimi prawidłami finansowymi, więc czasami się po prostu nie opłaca wysyłać pisarza do małej księgarni. Natomiast księgarze nie ustają w wysiłkach i na przykład bardzo mocno przykładają się do promocji lokalnych twórców. Zapraszają czasami na swój koszt też faktycznie jakieś pisarze, robią warsztaty, spacery, koncerty czasami kameralne w księgarniach kameralnych, więc naprawdę starają się zrobić takie rzeczy, które by pokazały, że ta księgarnia to nie jest taki już zakurzony, zamknięty, po prostu odchodzący do lamusa kawałek przestrzeni, tylko faktycznie coś, co może dać nam jakieś nowości, ale nie książkowe koniecznie. I to jest bardzo ważne, dlatego że tak naprawdę kwestią decyzji jest to, czy nastawiamy się na szybkość, a to jest cecha naszych czasów, czy też jesteśmy gotowi ze względu na sympatię do miejsca i właśnie na to, z jakim spotykamy się tam, z jaką przestrzenią się tam spotykamy, z jakimi ludźmi, zaczekać na przykład na sprowadzenie książki. Mówię tutaj z własnego doświadczenia, bo my jako rodzina podjęliśmy właśnie taką decyzję, że będzie to konkretna księgarnia i nawet jeżeli nie od razu można czasami coś mieć, to mamy gwarancję, że zawsze jednak dostaniemy to, czego chcemy, bo zostanie to sprowadzone, jeżeli jest taka potrzeba. A samochodzenie i obcowanie z ludźmi, dla których książki nie są wyłącznie kolejnymi numerami w Excelu, ale można o nich porozmawiać, czy też można właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, jest po prostu czymś wyjątkowym w dzisiejszych czasach. Wracamy teraz do weekendu księgarni kameralnych. Jak już powiedziałam, nie jest to pierwszy raz, kiedy się skrzykujecie i tak głośno dajecie znać o sobie. Może zaczniemy od Warszawy, bo chyba Warszawa była pierwsza, prawda? Co tak, w tym roku tak, w Warszawie się wydarzy? Przypomnę od razu, że data to od 20 do 23 kwietnia. Warszawa faktycznie była pierwsza. No tu by mi było najłatwiej zadziałać, bo jestem z Warszawy. No więc tak, już trzeci raz w takim razie w Warszawie robimy ten weekend księgarni kameralnych. Pierwszy był bardzo nieśmiały. Nie wiedzieliśmy zupełnie, na co możemy sobie pozwolić. Drugi już był taki bardziej odważny i było fajnie. Trzeci nastawiamy mocno na hasło weekendu, czyli odkryj to, czego nie szukasz, żeby właśnie zakomunikować to, że bardzo często ludzie mogą nie wiedzieć, po jaką książkę przychodzą i wyjść z czymś naprawdę ważnym dla siebie, ale też być może odkryją rzeczy, których się nie spodziewają w księgarni. Na przykład właśnie drugiego człowieka, który teraz jest bardzo istotny, bo rzadko mamy z nim kontakt. W Warszawie jest 30 księgarni, około 50 wydarzeń, one cały czas ten program puchnie, bo cały czas jeszcze ktoś się zgłasza i chce coś zrobić. Będzie nasz taki żelazny punkt, czyli koncert Marcina Świetlickiego w antykwariacie Kwadryga. To jest w ogóle fantastyczna rzecz. Bardzo w ogóle zapraszam wszystkich. Będzie spotkanie z Marcinem Świetlickim. Antykwariat czy Marcin Świetlicki? Jedno i drugie i w ogóle oni raz, jakby cała ta energia, która tam się kumuluje, po prostu jak Marcin Świetlicki prosi bardzo antykwariusz, żeby mógł zapalić, a to jest piwnica z książkami, więc generalnie były niezłe przekomarzanki ostatnio, ale to jest w ogóle bardzo fajna sprawa. Albo na przykład improwizuje, wyciąga książki z półek i śpiewa fragmenty. Bardzo zachęcam. Natomiast oprócz tego będziemy mieli bardzo dużo rzeczy, jak zwykle, dla dzieci i dla rodzin, no bo weekendowe przedpołudnia czy wczesne popołudnia to jest czas rodzinny. I też wiemy o tym, że młodzi czytelnicy są bardzo ważni. I to jak dziecko nie ma w domu książek w ogóle, bo to jest większość polskich domów jest pozbawiona książek tak naprawdę, i przychodzi do księgarni, dzieje się tam coś fajnego, co mu się podoba, widzi dookoła książki i zaczyna kojarzyć książki z czymś, co jest fajne, ciekawe, nie wiem, z radością. Mamy nadzieję, że to się przełoży potem na to, że będzie sięgało po te książki. Oprócz tego mamy spotkania z pisarzami. Będzie spotkanie z Kubą Wojtaszczykiem w księgarni na Tłomackiem, z Włodkiem Goldkornem. Będziemy mieli spotkanie z Igą Zakrzewską-Morawę, która napisała książkę Wstyd. Będzie spotkanie z Jakobem Einsteinem w księgarni Baczyńskiego na Bielanach. To jest jedna z niewielu księgarni, która jest w zasadzie księgarnią osiedlową. I bardzo mocno ją przez to wspieramy. Ale mamy też problem taki, że księgarnie nasze są bardzo malutkie w większości. Więc na przykład w księgarni Jak Wam się podoba, która ma chyba 16 metrów kwadratowych, będą bardzo małe warsztaty animacji karteczkowej, na które serdecznie zapraszamy. Ja na przykład nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, ale na pewno będzie super. Będzie bardzo ciekawe spotkanie z charakterem, o pisarkach charakteru Myślę, czuję, protestuję. Będą warsztaty o literaturze wzmacniającej dla dziewczynek w księgarni CSW, Art Bookstore w CSW. Planujemy tak, żeby to było faktycznie ciekawe. No i współpraca nasza świeża z klubem komediowym, czyli będą warsztaty, nie warsztaty, przepraszam, tylko dubbingi księgarskie w księgarni Zachęty. No i tematyczny literacki spektakl w klubie komediowym na zamknięcie weekendu. I bardzo, to jeszcze dużo, nie koniec, tak, rzeczy. Tak. Ja tutaj muszę się, bo wiem, że ty mogłabyś tak długo opowiadać i tym bardziej, że jak powiedziałaś, program puchnie. Oczywiście internet jest tutaj źródłem informacji szczegółowych. Na miarę na weekend księgarni kameralnych na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, ale to Warszawa tymczasem. Ten pomysł, ta inicjatywa wyszła już poza Warszawę. Ile w tym roku miejsc podbijacie poza Warszawą? Poza Warszawą to będzie ze 40, bo wszystkiego jest 70. Księgarni kameralnych w Polsce całej jest w ogóle naprawdę niewiele. Ja myślę, że jest około 100, 120, 150. One nikną, pojawiają się, na szczęście się pojawiają też. Natomiast no, mają taki sam problem, że bardzo często, na przykład teraz nam trochę w paradę wszedł zakaz handlu w niedzielę, bo wiele księgarni jest zamkniętych, więc zostaje nam z weekendu sobota. Ale robią bardzo fajne rzeczy. Poza Warszawą weekend nie jest w żaden sposób finansowany. Robimy to zupełnie oddolnie. To jest praca, ciężka praca księgarzy, ich wysiłek, ich pomysły na robienie wydarzeń. Ja się w to w ogóle nie wtrącam. Ewentualnie ułatwiam kontakt z wydawnictwem albo z pisarzem. Mocniej współpracujemy z Krakowem, z krakowskim biurem festiwalowym, które tam przejęło taką trochę pieczę nad organizacją tego. Natomiast wszystkie małe miejscowości, Puszczykowo, Choszczno, Brzeg Dolny, Pułtusk, to są księgarze, którzy sobie sami to organizują, sami zapraszają ludzi, sami chodzą do swoich samorządów, żeby dowiedzieć się, czy dostaną pieniądze, zazwyczaj nie, ale chociaż chodzą. Więc to jest naprawdę taka oddolna inicjatywa. Jestem bardzo z nich wszystkich dumna. To teraz pozostaje nam zaapelować do mieszkańców i Warszawy, ale przede wszystkim myślę tych mniejszych miejscowości, bo w Warszawie jest zawsze jednak trochę prościej, plus tutaj wspiera was miasto, o to, żeby nasi słuchacze po prostu dali znak księgarzom i okazali im wsparcie, przychodząc na te organizowane wydarzenia, szukając swoich księgarni, a może także szukając księgarni, które na przykład jeszcze nie włączyły się do tego weekendu, a mogłyby to zrobić, gdyby się szybko postarały, bo zostało jeszcze trochę czasu. O tych wydarzeniach wszystkich na stronie internetowej można poczytać. Czy podajemy jakieś adresy, czy zostajemy przy tym linku weekendu księgarni kameralnych, który jest u nas? My nie mamy strony internetowej, bo w zeszłym roku nam się nie sprawdziła zupełnie, więc komunikujemy przez Facebook, czyli Facebook Książki Kupuję Kameralnie dla ogólnopolskiego weekendu. W Warszawie mamy warszawskie księgarnie kameralne i tam wszystko jest. Anna Karczewska była naszym gościem. Bardzo było mi miło. Do zobaczenia, mam nadzieję, wcześniej niż za rok, przy okazji kolejnego weekendu. Może gdzieś po drodze na festiwalach. Albo w księgarni. No właśnie. You only call me when you need something. To be free, time to spread my wings. I don't like leeches, all that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Intimate just in basic rhyme, you ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb, but stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying, always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my sweet, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Desert air blowing through my hair as we blow through the square. We don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides and fog takes over, I call it African November. Don't wait for me, son. Oh.

antenie Trójki zespół Young Fathers z zagranicy. No i teraz za granicę pojedziemy, czemu nie? Z Janem Niebudkiem. Tak właśnie rozpoczął się wczoraj festiwal Jazz Ahead w Bremie. Choć naprawdę wszystko zaczyna się za 2 tygodnie, 19 kwietnia. Wtedy pojawią się tu muzycy, wytwórnie, dziennikarze z całego świata. To już wczoraj wieczorem rozpoczęła się prezentacja programu tegorocznego gościa specjalnego imprezy, czyli Polski. Polska jest jednym z krajów, które mają naprawdę specjalną, otwartą na nowości scenę jazzową, zwykle bardzo awangardową, a jednocześnie zabawną. Od dawna myśleliśmy, żeby zaprosić tu Polskę i w końcu to zrobiliśmy. To dyrektor artystyczny festiwalu Jazz Ahead, Peter Schulze. A zaczęło się od pełnego szaleństwa występu Marcina Maseckiego, który wraz z Jerzym Rogiewiczem zagrał utwory, nie rezygnując ani na moment z filmowego ruchu nogą, z najnowszej płyty, pełnej brzmienia polskich i amerykańskich lat 20. i 30. Pod koniec ubiegłego roku wydaliśmy inną płytę, na której też gramy razem z Jerzym, Jazz Band Młynarski Masecki. I tam razem z Jankiem Młynarskim stworzyliśmy zespół, który gra też muzykę z lat 20. i 30. polską. I równolegle do tego powstała ta płyta, nasza dzisiejsza, czyli Ragtime, gdzie traktujemy ten gatunek ragtime'u ponadnarodowo bardziej. No nie ma tutaj piosenek, nie ma śpiewania i nie ma fokusu jakoś na jakąś konkretną kulturę, więc wkradają nam się do naszego materiału polskie piosenki ragtime'owe z lat 20. i z lat 30. Ale widzowie w bremeńskim teatrze usłyszeli także kapelę ze wsi Warszawa. Maciej Szajkowski ze sceny wspominał o znaczeniu improwizacji w twórczości grupy, ale także o tym, że to właśnie w Bremie siedzibę swoją ma wytwórnia, która wydała drugą płytę Warsaw Village Band, przyczyniając się do wypłynięcia ich muzyki na szerokie wody. Do udziału w koncercie otwarcia zaproszono też teatr improwizowany Klancyk. Dla nas też to jest zaskoczenie, bardzo miłe i wyróżnienie. Mówi Maciej Buchwald z Klancyka. Jeżeli by szukać muzycznego odpowiednika improwizacji, to byłby to jazz. Natomiast rzeczywiście nie jesteśmy muzykami, ale z tego co wiem, na tym festiwalu są różne formy, również nie muzyczne. Jest i taniec, ten spektakl Marty Ziółek, także nie jesteśmy jakimś takim dziwnym ewenementem, ale interdyscyplinarny jest ten festiwal. Na Jazz Ahead, czyli największych targach jazzowych na świecie, jesteśmy obecni z polskim stoiskiem od 2012 roku i od tego czasu pracujemy na to, żeby polska reprezentacja i muzyków i też tej strony biznesowej tutaj była większa i ona się systematycznie zwiększa. To już Michał Hajduk z Instytutu Adama Mickiewicza. Zaczynają się pojawiać też polscy artyści w showcase'ie. Natomiast w 2018 roku świętujemy 100-lecie niepodległości i to dało nam przywilej i możliwość zaprezentowania się nieco szerzej i zostania krajem partnerskim tego wydarzenia. Program wydarzeń powstał jednak we współpracy z gospodarzami. Przed nami zatem m.in. spektakl Zrób siebie Marty Ziółek, a także program literacki z udziałem Olgi Tokarczuk i Jacka Denela. Zmieniamy miejsce i przenosimy się do Muzeum Wezeburg nad rzeką Wezerą. To dawna palarnia kawy zamieniona na galerię sztuki. Sztuki, dodajmy, wyłącznie z prywatnych kolekcji z całego świata. Aktualnie można tu oglądać prawdziwy panteon polskiej sztuki współczesnej w ramach wystawy Where Does Your Heart Belong? A po wystawie oprowadza nas dyrektor muzeum Peter Friese. And people came here, even journalists from Poland. Ah, you have a loan from National Gallery in Warsaw. They said, no, this is a private collection from Poznan. Jacek Malczewski jest... Goście i dziennikarze mówią, o, wy pożyczyliście obraz z Muzeum Narodowego. A Jana to, nie, to z prywatnej kolekcji z Poznania. Jacek Malczewski, początek XX wieku i modernizmu. To takie spojrzenie jak u dziennikarzy. Bardzo pewny siebie, trochę sceptyczny, ale za nim znajduje się... Śmierć. The opposite wall. A na przeciwległej ścianie? Ja, Katarzyna Kocyra. I know her since years. Znam jej pracę od lat. Pokazywałem tu łaźnię żeńską, czy też inną pracę, tę o ludziach bawiących się w wojnę. A ta to Biała Olimpia. Oczywiście nawiązuje do Maneta. Przedstawia nagą, chorą artystkę, która tak jak modelka na tamtym obrazie, ubrana jest, w cudzysłowie, tylko w czarną wstążeczkę na szyi. Spojrzenie tamtej było jednak wyzywające. Na tym polegał skandal. Kozera patrzy z perspektywy, mam wrażenie, feministycznej. Nie jestem obiektem, jestem sobą.